Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, drugi dzień marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska zapowiada ustawę metropolitalną. Politycy KO mówili o tym podczas konwencji samorządowej. Podobne wydarzenie zorganizowało także Prawo i Sprawiedliwość. Izrael wstępnie zaakceptował porozumienie w sprawie 6-tygodniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Polscy skoczkowie zajęli 4. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Lahti. Więcej o sporcie tuż po serwisie. Przyspiesza kampania przed kwietniowymi wyborami. Największe ugrupowania zorganizowały dziś swoje konwencje samorządowe. W Piasecznie o planie na najbliższe tygodnie mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy zapowiedzieli m.in. powrót do ustawy metropolitalnej. Ustawa metropolitalna ma ułatwić rozwój powiatom położonym wokół wielkich miast. Sejm przyjął takie przepisy już w 2015 roku. Jednak po objęciu władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zostały one wstrzymane. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec powiedział, że prace nad ustawą rozpoczną się od nowa. Musimy tę ustawę przeprowadzić przez konsultacje z samorządowcami, przez rząd, wprowadzić do Sejmu, uchwalić. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski szansę w rozwoju miasta widzi w środkach z Krajowego Planu Odbudowy, które odblokowała w ubiegłym tygodniu Komisja Europejska. Tam są pieniądze na zazielenianie naszych miast, tam są pieniądze na tabor niskoemisyjny. W tym kontekście Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na współpracę między samorządami a rządem oraz stolicy z okolicznymi gminami. Zapowiedział też, że będzie inwestował we wspólne rozwiązania. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Aktywna była dziś politycznie także opozycja. Jesteśmy na tak. Pod takim hasłem sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na konwencji samorządowej w Warszawie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że pod rządami Zjednoczonej Prawicy Polska szła drogą rozwoju. Liderzy PiS jak Jacek Sasin czy Mariusz Kamiński mówili przed wejściem na to spotkanie, że liczą przynajmniej na dobry wynik w samorządach. Chcemy utrzymać stan posiadania, będziemy o to walczyć i myślę, że mamy na to szansę. Naszych kandydatów wspieram, spotykam się z mieszkańcami. Są wybory. Witamy, witamy! Ogromne brawa! Nad uczestnikami spotkania grówała dziś polska flaga i banery z emblematami PiS i hasłami jesteśmy na tak. Tak dla CPK, tak dla samorządów, tak dla inwestycji. Jesteśmy na... Jesteśmy na... I o tym mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polska potrzebuje być na tak. My wszyscy powinniśmy być na tak. My musimy być na tak dla inwestycji, na tak dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte. W trasę wyruszył tak bus. Jego pierwszym celem jest Lublin. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Izrael wstępnie zaakceptował porozumienie w sprawie 6-tygodniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Poinformował o tym pragnący zachować anonimowość przedstawiciel amerykańskich władz, dodając, że teraz zależy od Hamasu, czy zwolni przetrzymywanych zakładników, aby porozumienie mogło wejść w życie. Rozmowy przedstawicieli Izraela i Hamasu mają być wznowione jutro w Kairze. Na koniec jeszcze zaglądamy w polskie góry. W Bieszczadach w ten weekend można liczyć na dobre warunki do wędrówek po szlakach. Jest wprawdzie pochmurnie, ale z dobrą widocznością i temperaturą na plusie. Dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOBR Mateusz Grabowski powiedział, że można wybrać się na wycieczkę na Połoniny albo w miejsca niżej położone, gdzie widać już ślady wiosny. Połoniny są dla nas otwarte, spokojnie można podróżować, oczywiście nie zapominając o podstawowych warunkach bezpieczeństwa w górach. Dla amatorów polecamy doliny, no już śnieżyce wiosenne się powoli wychodzą z ziemi, więc też będzie co oglądać w dolinach. Warto pamiętać, że na niektórych odcinkach bieszczadzkich szlaków zalega warstwa mokrego śniegu oraz występuje błoto. Na stokach północnych pokrywa śnieżna wynosi do 80 cm. Zalecane są raczki i kije treningowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Polscy skoczkowie narciarscy na czwartym miejscu w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Lahti. Do podium blisko jednak nie było. Do trzecich Niemców biało-czerwoni stracili ponad 37 punktów. W polskiej drużynie skakali dziś Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Zwyciężyli Norwegowie przed Austriakami i wspomnianymi już Niemcami, a jutro w Lahti konkurs indywidualny. Polskie piłkarki ręczne po raz drugi przegrały z reprezentacją Danii w eliminacjach Mistrzostw Europy. Kilka dni temu w Lublinie było 22-26. Dziś na wyjeździe Polki przegrały 31-39. Skrzydłowa Magda Balsam. No myślę, że to był ciężki mecz pod każdym względem. Wiedziałyśmy, że tu będzie się ciężko grało, tak jak nam się grało świetnie przed naszą publicznością, tak wiedziałyśmy, że Dunki tutaj będą mocne i że ta publiczność, którą mają świetną, będzie ich niosła do tego zwycięstwa. Wyciągnęły na pewno wnioski, my również, ale gdzieś tam w tej obronie nie było tak dobrze jak w Lubinie u nas i gdzieś tam pokarały nas szybkimi akcjami. Polki czekają jeszcze dwa kwietniowe mecze kwalifikacyjne z Kosowem. Awans z trzyzespołowej grupy wywalczą dwie drużyny, a Mistrzostwa Europy będą rozgrywane w listopadzie i grudniu. Niespodzianka w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Górnik Zabrze wygrał dziś 2-1 z prowadzącą w tabeli Jagiellonią Białystok. I to potknięcie Jagiellonii spróbują wykorzystać piłkarze Śląska Wrocław. Mogą dziś wrócić na fotel lidera. Grają teraz u siebie z Widzewem Łódź i w 78 minucie prowadzą 1-0. O 20 w Warszawie Legia podejmie Pogoń Szczecin w Hicie 23 kolejki Ekstraklasy. Siatkarze w ten weekend rywalizują w Krakowie w turnieju finałowym Pucharu Polski. W pierwszym półfinale bez niespodzianki Jastrzębski Węgiel pewnie bez straty seta pokonał Bogdanka Luk Lublin. Słuchamy libero Jastrzębskiego Węgla Jakuba Popiwczaka. Było widać chyba tą różnicę, którą wszyscy sobie gdzieś tam wyobrażali, a my potwierdziliśmy ją na boisku. Myślę, że całkiem dobry mecz w naszym wykonaniu od samego początku do samego końca pod naszą kontrolą. Nawet jak te gdzieś tam 1, 2, 3 punkty w drugą stronę były, nie traciliśmy jakiegoś tam rezonu. Wiedzieliśmy, co musimy robić, żeby to wygrać i to nam się udało. Trwa drugi półfinał. Grają Projekt Warszawa i Aluron CMC Zawiercie. Pierwszy set dla Aluronu. W drugim, przed chwilą, na przewagi także zwyciężyli siatkarze z Zawiercia i prowadzą 2-0. A w Formule 1 w pierwszym wyścigu sezonu zwyciężył, tak, Max Verstappen. Kierowca Red Bulla, zeszłoroczny mistrz świata, nie dał rywalom żadnych szans w Grand Prix Bahrainu. Drugi był zespołowy kolega Verstappena Sergio Perez. Na podium stanął też Carlos Sainz z Ferrari. Wyścig na torze w Sakhir był pierwszym z aż 24 zaplanowanych na ten sezon. Za tydzień kierowcy będą się ścigać w Arabii Saudyjskiej. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, rano zaś lokalnie mgły ograniczające widzialność do nawet 400 metrów. Będzie za to ciepło, przeważnie od 11 do 15 stopni. Autopromocja. Po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej. Za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści zza kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania w niedzielę między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, w tę samą niedzielę o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Nie wiesz, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzymania. Aflofarm. Na

Na dobry początek Black Rebel Motorcycle Club w utworze Shuffle Your Feet i Black Pistol Fire w utworze Belzebub. Dwa absolutnie fantastyczne zespoły, które mocno inspirują się takim fajnym bluesem z lat 40., 50., 30., chociaż Black Rebel Motorcycle Club ma swoją mroczniejszą stronę. Sama nazwa tego zespołu jest zainspirowana filmem z 1953 roku, Dziki, w którym główną rolę gra Marlon Brando i film opowiada historię klubu motocyklowego, który właśnie nazywa się Black Rebel Motorcycle Club. I zwykle BRMC gra zdecydowanie mroczniejsze, cięższe brzmienia. mimo bardzo rockowego brzmienia, ten utwór bardzo pięknie opowiada o relacjach z rodzicami. Tutaj przetłumaczę refren. Matki uczą cię pełzać. Ojcowie uczą, że albo się wznosisz, albo upadasz. Matki boleją nad swoimi synami. Ojcowie uczą, żeby radzić sobie samemu. Może w tym tekście, który przytoczyłem, jest jakaś życiowa prawda? Czego się państwo nauczyli od rodziców? Czekam na państwa korespondencję. michał.kowarski@polskieradio.pl, a tymczasem troszeczkę zwolnimy. Tak lekko. Renata Lewandowska, Magia Szos, z albumu Dotyk z, uwaga, 2020 roku. Historia odkrycia Renaty Lewandowskiej jako artystki jest absolutnie niesamowita. Zaczyna się w 2015 roku od pewnego bardzo zmotywowanego młodzieńca. Krystian Zieliński zobaczył Renatę Lewandowską podczas nagrania z Opola z 1977 roku. W tym nagraniu Renata Lewandowska nie grała głównej roli, ale jej głos był na tyle charakterystyczny, że Krystian doszedł do wniosku: muszę wiedzieć, kto to jest. No i tutaj zaczyna się bardzo długa i żmudna historia poszukiwania samej Renaty Lewandowskiej, która trwała niemalże 2 lata, ponieważ w 2017 roku ostatecznie Krystianowi Zielińskiemu udało się odnaleźć Renatę Lewandowską jako Renatę Rogers, która jest malarką i nie śpiewała od 40 lat. I tutaj zaczyna się historia wydania samego albumu Dotyk, ale do tego przejdziemy po jeszcze jednym utworze z tego albumu. Renata Lewandowska w utworze Kropelka egoizmu. Kiedy w 2017 roku Renata Lewandowska została odnaleziona, no to Polskie Radio się zainspirowało, żeby pogrzebać troszeczkę w archiwach i odnaleźć kompozycje, które były nagrywane w latach 70. właśnie z Renatą Lewandowską. Co ciekawe, poza Krystianem Zielińskim, równolegle, bez żadnego porozumienia, na Renatę Lewandowską trafił Maciej Zambon z wytwórni The Very Polish Cutouts oraz Łukasz Wojciechowski z Astigmatic Records. Wszyscy połączyli siły, no i w 2020 roku pojawiła się płyta Dotyk na pierwszym presie winylowym, który rozszedł się błyskawicznie. Na całe szczęście ta płyta w dalszym ciągu jest do kupienia. W 2022 roku została po raz kolejny wytłoczona i można ją znaleźć na sklepie Polskiego Radia. Jeżeli Państwo mają ochotę, to oczywiście zachęcam i myślę, że do Renaty Lewandowskiej w Departamencie Rytmu jeszcze będziemy wracać. A skoro padło Astigmatic Records, to teraz zagramy jednego artystę, który również należy do tej wytwórni. Chef Doom. Mr. Fantastic. Villain. What up, nigga? Hey, nothing. What's the word? It's cracking, boy. Same old shit, kid. Man. Rap snitches, man. Shit is bugged out, man. What the fuck, man? What you telling me? Niggas running their mouth. Telling anything. Anything. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Tight profile, low, like eight and paid in full. Attract heavy cash, cut the game centrifugal. Mr. Fantastic, long throw like elastic. Got my life with twin Glocks that's made out of plastic. Can't stand a brown nosing nigga, fake ass bastard. Admiring my style, tour bustin' in hats and plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest, my dro the stickiest. Street nigga, stamped and bona fide. When beef jump, niggas come get me, cause they know I ride. True to the ski mask, New York's my origin. Play a fake gangster like an old accordion. According to him, when the D's rushed in, complication from the wild, testimony was thin. Caused his man to go up north, the boy hit him again. Lame rap snitch, nigga, even told on the Mexican. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. True, there's rules to this shit. Fools dare care. Everybody wanna rule the world with tears for fear. Yeah, yeah, tell them, tell it on the mountain hill. Running up their mouth bill. Everybody doubting still. Informer, keep it up and get tested. Pop through your bubble vest or double breasted. He keep a lab down south in the Little Beast. So much heat, you would've thought it was the Middle East. A little grease always keeps the wheels a spinning. Like sitting on 23s to get the squealers grinning. Hitting on many trees, feel real linen. Spitting on enemies, get the steel for 10 men. With no brains but gum flap. He said his gun clapped, then he fled after one slap. Son, shut the trap, save it for the bitches. Delicious, rap snitch, delicious. Know what I'm saying? It's terrible. Crazy, man. I'm just analyzing this whole game. It's just bugged out, man. Niggas snitching. Telling on their own self. The horror, fuck around, gonna get everybody bag, man. Atrocities. Fuck around, get your mama bag, nigga. You know your grandma used to be bootlegging, fake hustling, nigga. Jaubi Latarnik w utworze Figaro Tribute to MF Doom. No i skoro MF Doom, to właśnie MF Doom musiał się pojawić na trójkowej antenie. W tym konkretnym utworze pojawia się Mr. Fantastic. I to jest całkiem ciekawa historia, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie, kim dokładnie jest Mr. Fantastic. Prawdopodobnie jest to jakiś dobry znajomy, przyjaciel MF Dooma. No i niestety, kim jest faktycznie Mr. Fantastic, nie dowiemy się. Wystąpił tylko w tym utworze, a MF Doom niestety w 2020 roku zmarł. Choć jest to raper, który inspirował praktycznie większość obecnie znanych raperów amerykańskich. Tutaj można się zdecydowanie rozgadywać i rozgadywać, ale to na inny czas. Teraz przejdziemy do dechu, które obiecałem Państwu na mediach społecznościowych. As it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Surely take the mind, but minds can't. surely go. Come on the amazing journey and learn all you should know. The vagaries of delirium creeps upon me. All at once a tall stranger I suddenly see. He's dressed in a silver sparked glittering gown, and his golden beard flows nearly down to the ground. Nothing to say, nothing to hear, nothing to see. Each sensation makes a note in my symphony. Jeszcze w tle nam dogrywa Amazing Journey autorstwa zespołu The Who, 1969 rok, płyta Tommy. Jedna z tych ikonicznych płyt. Dlaczego rozmawiamy o Tommym właśnie? Ponieważ Roger Daltrey, czyli legendarny wokalista The Who, obchodził wczoraj swoje 80. urodziny. No i przez te 80 lat życia Roger Daltrey naprawdę strasznie się wyszalał. Za koncert płacono nam od 75 do 150 funtów. Uśredniając, po koncercie rozwalaliśmy sprzęt wart 250-300 funtów. Ale na całe szczęście wszystko się udało. Po 4 latach nadal byliśmy spłukani, ale album Tommy stał się hitem. Moim skromnym zdaniem ten wcześniejszy utwór nie sugerował, że panowie z The Who rozwalali sprzęt po każdym koncercie, ale następny utwór, również z płyty Tommy, już prędzej świadczy o tym, że panowie naprawdę potrafili poszaleć. Cat

po takich utworach rozwalanie sprzętu jest zdecydowanie uzasadnione. The Who, Pinball Wizard i My Generation. Do opowieści Rogera Daltreya na temat tego, jakie szalone życie wraz z Keithem Moonem wiedli, oczywiście wrócimy w drugiej godzinie. A tymczasem na sam koniec naszego spotkania w pierwszej godzinie puścimy zespół, który kojarzy mi się zdecydowanie z The Who. W 1989 roku Wojciech Gąsowski śpiewał Gdzie się podziały tamte prywatki, a w 1974 roku grał takie rzeczy, które za chwileczkę usłyszą Państwo na antenie i jest to naprawdę bardzo duży dysonans. Zespół Test. Zespół Test, który nagrał tylko jedną płytę podczas swojej kariery, a szkoda, bo jest to naprawdę fantastyczna muzyka i na sam koniec pierwszej godziny zagramy dwa utwory z tego albumu. Płyń pod prąd, który właśnie się zaczyna, potem Matylda, który jest zdecydowanie bardziej kojarzony. Za 7 minut godzina 20, serwis Trójki, a my słyszymy się po godzinie 20 kilka minut. Wśród tylu innych, jak znaleźć twe ślady.